Thank you.

Tá louco, tô. Nincsen busz, egyetlen egy szabaton... Nem, szabaton csak a lassza van, semmi más nincsen reggel. Csak a lassza van. Ma melyik a másik ilyen gyerekkel? Nem tudok, hogy az nem a becsei. Beszélnek, itt a becsekről, hogy mennyit kérdezik. De mi a felét beszélsz, hogy megint munkás ellen? Látod magadat? Ha most is munkás ellen beszélsz, mivel nem szülakoztam. Helyeket nem szülakoztas. Kibaszták a zsákjaimat. Rohadt dögött. Mi lesz fele? Mi a baj a kerítésnek? Honnan már meg? Melyik kerítésű beszélsz? Lábam van, csak el van lökve. Nincs itt nagy baja neki. Haza kell csak költni, nincs egy semmi baj, mi éljek ebbe a sárba ki. A sárba, aztán miért tudod a rendes statikámat is. Itt azt mondjuk parancsos tésztet, hogy... Hol van egy madzat? János is. Már menjünk parancsol be. Ne parancsolj, felfogtad? Nem bőled együtt tenni az egyet magadat? Hol van a táska? Nincs benne. Hallgass már a táskámat, azt mondom, hogy tudom. Nem hoztam semmit. Minden drágább, mint az ideában. Képzeld el. c'è anche a me, cioè. Ale to bylo asi bez jiného malu. To bylo, že budu dělat se tím, že budu dělat to. Hát én is elbasztam az időmet, de jó van, mindegy, azt is tűnik. Én olyan fáradt voltam, hogy azért, hogy ne feküdtem aludni. Aludtam egy fél órát. Azt aztán, hogy kimentem, szértem a virágokat, mindenkinek összetettem a virágokat, amit annak még. Azt jelenti, hogy megbaszom a picsálom, beáll a picsébe, hogy tudni lehetünk. Kurva életem már, ha nem igaz, hogy nem tudni, kivenni azt, ami meg akar jönni. Kivenni a picsébe, hogy összetettem. Nem igaz, hogy nem ér, bejön, nem ér, rendesen, és rendesen érte. Mindig ilyen egy ilyen dolgokat csinálok már. Nem. Utána már azért van, mint amikor nem érte a rendi valami fogálnak. Na, akkor lefekítem. Kinyárt bennem, kicsit akkor sem, kinyentem. Fáldagást tudom, én csináltam. Kivágtam, hova törített a tisztét valamit. Úgy el volt keverve, amikor hazajöttem, hát rájöttem, hogy hova törített. Találtam összeját. Hát a gólya alá, a gólya, ahol van benne az a sok fa, akkor oda szólt az ott. Hát ez borzott az ott. Hát nem tudom, ha eljött volna, de ez a pici kis kérdé, vagy ez ideig kérdé. Tudod, amit megcsináltak, hogy egyet megnéztek, hogy a szakadtak, ahogy rászállnak mind a kérdésre, egyet összetörtek, akkor át olyan, hogy mint a odaadom, hogy a kérdé kenyettük meg a koncentrátot darát, akkor ne találjon a kicsitnek, de akkor mindig szerintem az agyoknak, érted? És akkor a tornyak ellenünk igazi nagy kicsitnek. Ha most megjelentek, bármint egyen megtaláltam, másik összefúrt tőle. A kurva kakatok támáltak. Nem tudom, nagyobb helyre kéne így beszélni a magyar. Meg, én is mi akarok, minden szentek után kakasztárgást csinálok, hogy ne legyenek, mi a kakasztárgást. Csak értem, hogy nem csinálnak semmi egyetem, nem? Megyetik az élet. Na, mindenkinek az úgy megapítom, ahogy én is, hogy ahol megtaláltam, mondok. De most én megtaláltam, nem elkít, hogy meg egészen van azt, ahogy kitáltattam, így kicsit, az meg oda följük, hogy nem tudom, mi út van. Szóval ez mindig olyan kiáltatott, amit én is tudom kiáltatni, nem? Nem, mert akkor nekem is egy önöket fog. És akkor kimentem, szépen, és hatalmas lesz a itt a virágot, meg szépen üdvesülök, ugye, és mondott az Attilának, ne vagyok, ha, de a törvényt azért is semmi lesz, hogy használható, csak a fölső része használható, amit a programként fogadott. Na, azt nem csinálni akarok, hogy most nem tudottam, hogy összeírtam, 15 ütöm a másfél csinálni, ahol már csak, még csak három van ki. Hát azért kérdünk ott mondjuk. Na, valakinek a pályával, csak úgy. Akkor mindenki elment a filmen, akkor csinálja. Ez az eszküvői majdhagyomra. Eszküvői majdhagyomra. A gyerdre mindig egy szavarod, ugye? Igen, szavar. Olyan szavar biztos, hogy a gyerdre van. Igen? Én meg ugye virálnod, hogy azt hiszem, hogy meg nem hiszem sokkal kiöltőzteni már, én meg is sokkal kiöltőztem. Hát nem is, annyit kiöltem, hogy azt csak meg. Ezt a kényszer kérdem, hát. De van itt, látod, hogy van itt minden világban, nem? Van világ, amit el lehet tenni, hogy kis apróként hát, mindenek. De olyan, hogy menjen már, hogy ha már így nem működtem, akkor a listak egy kis kint, nem? Azt hiszem, hogy csak alagadatom. Ha nem olyan sok virágot hoztam, hát nem. Olyan rossz volt, hogy nem vissza azt megkapni, hogy azt nem időzni, hát így így azt nem vissza azt mondom, hát nem vissza. Ennyi állni után. Nem tudta már, hogy ő is vagyok. Szóval Jó,

Thank you.